گوشه شیدایی. آخ لیلی چو ستاره در اماری، مجنون چو فلک به پرده داری، مجنون چو فلک به پرده داری. لیلی ز خروش چنگ در بند، مجنون چو رباب دست بر سر. آخ لیلی به کرش مزلف و بردوش، مجنون به وفاش حلقه در گوش. لیلی نک صبح پگیتی افرود، مجنون نکشن خیش و ترسوز. آه آه آه آه آه آه آه آه آه